сёння мы працягнем з вамі знаёміцца з прыгодамі хамячка Тошкі, які уцёк ад хлопчыка Паўліка і апынуўся на волі. Зараз наш Тошка знаходзіцца каля дарогі, і новая прыгода называецца «Сустрэча з ваўком і лісой». Бяжыць Тошка па дарозе і бачыць, як вялізная жалезная махіна з грукатам і свістам каціцца на яго. Вось-вось расцісне. Хамячок ледзь выкруціўся і спалохана азірнуўся. За ёй кацілася яшчэ шмат такіх страшыдлаў. «Якія страшныя!» – падумаў хамячок. «А гудзяць як! Добра, што я ад іх уцёк!» І ён паімчаў далей. Было вельмі горача, і хамячку захацелася піць. Ён выбег на лужок і ўбачыў на лісточку дзьмухаўца кроплі вады. Хамячок прагна выпіў яе. «Цяпер адпачну», – падумаў ён, згарнуўся клубочкам і заснуў. Прачнуўся Тошка ад крыку і енку. «Я знайшла яго першая, ён мой», – крычала рыжая асоба з доўгім пушыстым хвастом і драпала шэрага худога звера з вялікімі зубамі. «Вы хто?» – спужаўся хамячок. «Мы твае сябры», – сказала з хітрай усмешкай рыжая. «Так-так, мы твае сябры», – грымучым непрыемным голасам пацвердзіў шэры і ухмыльнуўся так, што Тошку аж дрыжыкі прабралі. «Мяне завуць хамячок Тошка, а вас як?» «Я лісечка-хітрычка», – лісліва сказала рыжая. «А я шэры ваўчок», – прарыпеў воўк. Не спадабаліся Тошку новыя знаёмыя, непрыемныя яны і вельмі вялікія. Не хацеў ён з імі сябраваць. «Дзе ты жывеш?» – спытала лісічка-хітрычка. «Дзе твая мама і тата? Ты, напэўна, заблукаў? Мы можам завесці цябе дадому». «У мяне няма мамы і таты. Я жыў адзін у клетцы. У мяне быў сябар Паўлік». «Шкада, што ў цябе няма сям'і», – выскаліўшы зубы, сказаў воўк. «Так было б лягчэй вас падзяліць». Хітрычка чамусьці піхнула шэрага ў бок. Тошка насцярожыўся. «Як гэта падзяліць?» «Не слухай яго, маленькі», – супакоіла хамячка ліса. «Ён хацеў сказаць «пакарміць». Ты, мабыць, хочаш есці? Пойдзем да нас у госці». Хамячок ужо здагадаўся, што яго новыя знаёмыя нешта задумалі. Але разважлівы і кемлівы Тошка згадзіўся пайсці з новымі знаёмымі. Хамячок ішоў наперадзе, а ліса з ваўком за ім. Раптам Тошка пачуў валтузню. Ён азірнуўся і не зразумеў, хто каго б'е. Ліса і воўк качаліся па зямлі і крычалі: «Ён мой! Не, ён мой! Я сказаў, ён мой! Не, ён мой!» Тошка здагадаўся, што бойка з-за яго, і кінуўся уцякаць. Калі ліса і воўк супакоіліся, хамячка ўжо і след прастыў.